W cenie 3,99 za kilogram. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 września, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś zaczęła obowiązywać zaktualizowana lista powiatów z ograniczeniami epidemicznymi. Niedobór witaminy D może sprzyjać COVID-19, wynika z badań naukowców z Chicago. Na koniec tego serwisu o zbliżającym się narodowym czytaniu, lekturą będzie Balladyna. Mam poczucie, że to jest święto naszej wspólnoty, święto wspólnoty ludzi mówiących polskim językiem. Od dziś obowiązuje nowa lista powiatów, w których obserwowany jest wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Na wykazie zaktualizowanym przez Ministerstwo Zdrowia znalazło się 10 regionów, mówi wiceszef resortu Waldemar Kraska. To jest powiat łańcucki, kościelski, województwo pomorskie, otwocki, Skierniewice. Obserwujemy także dość znaczny wzrost w ostatnich dniach zachorowań w tych powiatach. Powiaty ostrowski, województwo wielkopolskie, starogardzki w pomorskim. Zachowanie także ostrożności polecamy w powiecie tatrzańskim, nowotarskim, żuromińskim, wieluńskim. Wiceminister podkreślił, że ostrzegawczy system punktowy zdaje egzamin. Stworzenie tych dwóch kategorii, czerwonej i żółtej, spowodowało to, że dochodzi do zmniejszonej ilości zakażeń w tych powiatach, czyli ten system punktowy, powiatowy, jak my to nazywamy, w tej chwili działa i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy prowadzić tą politykę, bo widzimy, że ona przynosi dobre efekty. Lista powiatów z obostrzeniami zmniejszyła się w porównaniu z zeszłym tygodniem, zniknął z niej m.in. Kraków. Zostajemy jeszcze przy temacie pandemii. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego z Chicago wskazało, że niski poziom witaminy D prawdopodobnie sprzyja infekcji koronawirusem. Specjaliści zza oceanu sprawdzili dane na temat prawie 500 pacjentów, których poziom witaminy D zmierzono w ciągu roku przed przetestowaniem ich na obecność patogenu. Pacjenci z niedoborem aż dwukrotnie częściej okazywali się zakażeni wirusem w porównaniu do uczestników o odpowiednim poziomie tej witaminy. Jest ona istotna dla pracy układu odpornościowego. Zawierające ją suplementy obniżają ryzyko wirusowych infekcji dróg oddechowych. Nasza statystyczna analiza sugeruje, że może to być prawdziwe, także dla COVID-19, wyjaśnia profesor David Meltzer, współautor publikacji na ten temat. Autorzy odkrycia podkreślają jednocześnie, że niezbędne są dalsze badania sprawdzające, czy suplementacja witaminy D może obniżyć ryzyko zachorowania lub osłabić jego przebieg. Zakopiańska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie tragicznej w skutkach burzy w Tatrach. Rok temu w wyniku rażenia piorunami zginęły 4 osoby i 157 zostało rannych. O szczegółach tej decyzji Paweł Pawlica. Według śledczych nie można stawiać nikomu zarzutów, że brak ostrzeżenia pogodowego mógł przyczynić się do stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia osób, które znajdowały się na szlaku. Zgodnie z ustaleniami śledczych IMGW nie wydaje ostrzeżeń o wszystkich zjawiskach atmosferycznych dotyczących terenów znajdujących się powyżej 1200 metrów nad poziomem morza. Według wyliczeń prokuratury w dniu tragicznej burzy tylko w ciągu nieco ponad godziny w okolicach Giewontu doszło do 62 wyładowań atmosferycznych. Śledczy nie podzielili także sugestii napływających drogą elektroniczną, że do tragedii na Giewoncie mógł przyczynić się metalowy krzyż stojący na szczycie bądź remont szlaków przeprowadzony przez Tatrzański Park Narodowy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Brytyjski rząd przeznaczy dodatkowe pieniądze na wsparcie wolnych mediów i organizacji pozarządowych na Białorusi. I podwaja budżet przeznaczony dotychczas na ten cel. O szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski. Dodatkowe 1,5 miliona funtów przeznaczone zostanie na pomoc niezależnym mediom, na wsparcie organizacji walczących o prawa człowieka i na lokalne stowarzyszenia. Część funduszy zasili też brytyjsko-polski program promujący niezależną pracę dziennikarską i mający przeciwdziałać dezinformacji i tzw. fake newsom. Zawsze jednoznacznie przeciwstawialiśmy się atakom na wolność mediów ze strony władz Białorusi. Czytamy w oświadczeniu brytyjskiego MSZ, oświadczeniu, którego autorzy wytykają też Mińskowi prześladowanie dziennikarzy oraz ograniczanie dostępu do internetu. W tych czasach obiektywne i uczciwe dziennikarstwo jest niezwykle ważne, deklaruje Londyn. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Dziś w całej Polsce i poza jej granicami odbędzie się 9. Narodowe Czytanie. To akcja promująca czytelnictwo i przypominająca najważniejsze dzieła literatury polskiej. Lekturą tegorocznego Narodowego Czytania będzie Balladyna Juliusza Słowackiego. Po raz kolejny weźmie w niej udział ceniony aktor Jarosław Gajewski. Nie umiem policzyć, ale więcej niż 3, 4, może 5. Mam poczucie, że to jest święto naszej wspólnoty. Święto wspólnoty ludzi mówiących polskim językiem. Arcydzieła naszego języka są jedną z najpoważniejszych zasad spójności naszego narodu, naszego społeczeństwa, naszej wyobraźni wspólnotowej. Więc myślę, że doprawdy nie mogło nam się nic lepszego przydarzyć. Jest to piękne zdarzenie. Myślę, że bardzo mądrze zostało wymyślone. Liczne relacje z narodowego czytania pojawią się na antenach Polskiego Radia, a także na stronie polskieradio.pl i w mediach społecznościowych publicznego nadawcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już czas na sport. Mateusz Fusiarz. Od porażki 0-1 swój mocno opóźniony sezon 2020 rozpoczęli nasi piłkarze. W pierwszym meczu Ligi Narodów w starciu z Holendrami Polacy nie mieli zbyt dużo do powiedzenia. Skład na akcję można by policzyć na palcach jednej ręki, groźna była zaledwie jedna, ale trener Brzęczek był zadowolony. Czy chociaż zawodnicy do swojej postawy podeszli bardziej krytycznie? W ostatnich latach nasza siła to była defensywa. Traciliśmy bardzo mało bramek w eliminacjach. W 9 meczach, w których graliśmy, straciliśmy tylko jedną bramkę. To było zawsze naszą siłą. Dzisiaj przegraliśmy mecz, straciliśmy jedną bramkę, ale nic, no musimy cały czas pracować. Mamy za 2 dni kolejny mecz właśnie z Bośnią i kolejny mocny, silny przeciwnik, choć naprawdę, no na pewno Holandia jest jednak mimo wszystko półkę wyżej. Mówił kapitan kadry we wczorajszym meczu Kamil Glik. To jeszcze Sebastian Szymański. Na pewno można dużo wynieść z takich spotkań, bo kursowa drużyna i dużo mogłem zaobserwować na boisku. Teraz wiem, że po meczu na analizie również będę mógł dużo zaobserwować. No też myślę, że dużo czasu nie było na skupienie się na rywalach. Chcieliśmy wdrożyć nasz plan, no to była bardzo dobra drużyna i można się od nich uczyć jak najwięcej. No to czekamy na te słynne, podobnie jak styl kadry, pomeczowe wnioski. Dokładnie swój mecz z Sasią Vickery musi przeanalizować sobie Iga Świątek. Wczoraj Polka ostatecznie pokonała Amerykankę w drugiej rundzie US Open, ale sporo było w tym meczu niedokładności i niepewności, co w dzisiejszym starciu z doświadczoną Wiktorią Azarenką po prostu już nie przejdzie, mówi trener Piotr Sierzputowski. Wiadomo, że przeciwniczka postawiła trudne warunki, ale przede wszystkim Iga postawiła sama sobie trudne warunki. Wydaje mi się, że oczekiwała dużo wyższego swojego poziomu na takim meczu, który tak naprawdę nie był wcale taki potrzebny i zrobiła bardzo dużo niewymuszonych błędów. Gdzieś tam oczywiście też bardzo dużo winnerów, no ale to tylko świadczy o tym, ile było tej takiej chęci wygrania każdej piłki. Całe to spotkanie, bym powiedział, bardzo, bardzo falami. Iga jest jedyną Polką, która pozostała nam jeszcze w turnieju głównym. Wczoraj wieczorem w trzeciej rundzie odpadła Magda Linet, która przegrała 3-6, 2-6 ze Estonką Anet Kontaveit. W rajdach WRC tym razem runda numer 4 w Estonii. Super OS rozpoczynający w Tartu rywalizację wygrał SAP Kalappi, a minimalnie wolniejszy był Sebastian Ogier, który przegrał o setne części sekundy. 20 miejsce, a 5 w klasie WRC 3 zajął Kajetan Kajetanowicz, choć ma zaledwie 0,9 sekundy straty do prowadzącego Hutunena. Rozgrzewka za nami, krótki odcinek specjalny w Tartu, tak naprawdę dla kibiców, nie mający zbyt wiele wspólnego z tymi odcinkami, po których będziemy się ścigać w sobotę i w niedzielę, ale bardzo dobrze było znowu się znaleźć w samochodzie i trzymać gaz do D. Oczywiście jesteśmy gotowi, postaramy się cieszyć jazdą, bo tego nam bardzo brakowało przez ostatnie miesiące. Kończąc motosportowy wątek, jeszcze F1 i DTM-y. Na Monzy w sesji porannej najszybciej jeździł Valtteri Bottas, w popołudniowej Lewis Hamilton. Z kolei w Assen, gdzie startuje Kubica i jego rywale, najszybsi byli Loic Duval i Robin Frins. Niemniej, co akurat w kwestii DTM-ów najistotniejsze, nasz Robert nie był ostatnim. Co więcej, w drugim treningu był nawet 8. Zobaczymy tylko, czy progres przełoży się na wyścigi i jakieś punkty w końcu. Kolejny sport po 9. Dziś niestety same chmury, trochę słońca tylko na Podkarpaciu, będzie padać nad Bałtykiem, a od Dolnego Śląska po Mazury i Podlasie burze. Będzie za to dość ciepło, bo od 22 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch VarioSpeed Plus. Klasa A++ za 1599. Taniej o 200 zł. I nawet do 50 rat 0%. RRSO 0%. Łap ultra okazje w sklepach Euro i na Euro.com.pl.

Simple Minds i Don't You Forget About Me. Tour de France, proszę Państwa, to wyścig, który zapewnia kibicom kolarstwa wielkie emocje. Jest jednak tak szybki, że nie pozwala właściwie rozkoszować się w pełni otoczeniem. Dlatego też dzisiaj Marek Brzeziński pokaże nam wyścig od kuchni. Kolarze uczestniczący w Tour de France wjeżdżają dzisiaj w Pireneje. Kolorowy naszyjnik wielkiej pętli będzie się wspinał po perciach przecinających zielone hale i stanie w obliczu posępnych i groźnych skalistych olbrzymów. Ale my zsiądziemy z rowerów. Może nawet je położymy na zielonej trawce pirenejskich łąk, na których pasą się stada owiec i krów. Z ich mleka pochodzą wspaniałe sery i wyruszymy w Tour de France, ale kulinarny. Taka wielka pętla po talerzach Francji. Smakowicie brzmi. Zobaczymy, co przyniesie. A zatem start i Nicea. Do dzisiaj Włosi nie mogą darować Garibaldiemu, że przehandlował ją z Francuzami. Co tam zjednoczone Włochy? Nicea się liczy, a jednak w tym pięknym mieście, gdzie można się z czystym sumieniem i sercem zagubić w starej jego części, w tak niesłychanej plątaninie uliczek, w którym jadąc w kierunku Monako trzeba ostro skręcić w lewo pod górę. Zresztą tam, gdzie na palmie lądował Kolumbijczyk Lopez zastany, bo nie wyrobił skrętu. I tam pnąc się i trąbiąc cały czas, bo tak jest wąsko i kręto, że nie widać nikogo z naprzeciwka, a każdy gna tak, jakby mu miała umknąć jego kamienista plaża, można się wreszcie wdrapać na szczyt góry. Widok przepyszny. Kolarze go nie oglądali. My możemy. I tam w knajpie, w której zamiast podłogi jest gliniane klepisko i gdzie miły Anglik serwuje piwo, ale lepiej nie pić go ze szklanki, tylko z gwinta, tam w Nicei możemy zjeść najwspanialsze omułki na świecie. Małże robione w szafranie. Ale nie pogardźmy jej włoską przystawką. I dlatego ten wstęp o Garibaldim, bo jak tłumaczyła mi pewna pani sprzedająca warzywa i owoce ze swojego ogrodu przywiezione spod stóp Alp Prowansalskich, oni tam cały czas mają w swojej kuchni wiele tradycji włoskich. Do nich należy kwiat cukinii w cieście, zapiekany w piekarniku. Przyznaję się bez bicia, posypałem to ostrą papryką cayenne. To było boskie. Szkoda, że Tour de France nie pojechał w lewo na wschód w kierunku Monaco, bo musiałby zajrzeć do Menton, a to jest stolica cytrusów. Tutaj nie tylko można dostać przepyszne cytryny o niebiańskim soku, ale i uczestniczyć w festiwalu tych owoców. Kolarze skręcili w prawo, pognali w Alpy. Ty spiknie. We Francji upał, nawet w górach gorąco, a zatem alpejskie specjały fondue w dwóch wersjach. W jednej to kawałki suchego chleba moczone w serze i w drugiej, gdzie wbijamy wołowinę na widelczyki i opiekamy je w gorącym tłuszczu, do którego wcześniej wrzucamy kilkanaście ziaren jałowca i jedną piekielnie ostrą, suchą papryczkę Cayenne i popijamy to białym, wytrawnym winem sabałskim, a w drugiej odsłonie to rakleta, czyli żółty ser topiony, którym zalewamy ziemniaki, wędzoną szynkę, a na to kładziemy jeszcze korniszony. Słuchajcie, rozkosz na podniebieniu. A zatem latem pozostał nam jednak bogaty zestaw kulinarnych propozycji, głównie ryb z jezior i rzek. Pierwsze skrzypce gra pstrąg smażony z rozmarynem. No i z Alp kolarze wpadli do Sisteron, a tam króluje przysmak rodem z Marsylii. Ponoć było to tak. Ponad 21 wieków temu w ówczesnej Masali, czyli Marsylii, z miejscową księżniczkę Ligurii Gyptis jej ojciec zmusił do małżeństwa z jednym z Fenicjanów, których statki przybiły do brzegów. Wybrała Protisa, kapitana fenicjańskiej eskadry. W geście powitania podarowała mu kielich wina, a potem faszerowane żołądki baranie z pięknie pachnącymi ziołami prowansalskimi. Z czasem dołożono do tego jagnięcą nóżkę. Oficjalnie uważa się, że twórcą potrawy był w 1880 roku mistrz sztuki kulinarnej Louis Ginouf, który gotował w restauracji w jednej z najludniejszych dzielnic Marsylii, w La Pomme. Wkrótce danie to, które przyrządzał w białym winie z pomidorami, podbiło całą Prowansję, a jednym z najbardziej znanych miejsc, gdzie jest ono podawane, jest właśnie Sisteron, gdzie kończył się tegoroczny trzeci, zaczynał czwarty etap Tour de France. Nawiasem mówiąc, świński faszerowany żołądek możemy dostać w Palatynacie Reńskim. To był ulubiony przysmak Helmuta Kohla i Jacques'a Chiraca. A z kolei barani żołądek faszerowany na pewno będzie nam smakował w Szkocji. Dzisiaj kolarze wbijają się w Pireneje, strome i dzikie góry. Kraj Basków się kłania, ich kuchnia jest wspaniała, a do tego przywieźli z Gwatemali espelet. Dodaję ją nawet do lodów czekoladowych, chociaż lodów nie lubię, ale z espelet tak. Ale może o tej kuchni i jej smakach, jak i o samej espelet będzie jeszcze kiedyś okazja porozmawiać. Z Paryża dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Smakowicie, Marek Brzeziński. Ale wszystko się tłumaczy, ta nasza chęć zjedzenia tych wszystkich rzeczy, o których mówi Marek Brzeziński, ponieważ oczywiście wszystko było w kontekście rowerów. Tak więc oczywiście smak dozwolony, zapach dozwolony, no i konsumpcja też. Dziękujemy bardzo Markowi Brzezińskiemu. 21 minut po godzinie 8 słuchają Państwo Trójki, a teraz Sorry Boys. Ty i ja, samotny wiatr, idziesz sam, płoną ogniska. W tę noc stoimy przed ołtarzem, pośród gwiazd mówisz mi tak. Będę cię szukać, czekać i ufać, dobijać i pukać do twych bram. Będę cię szukać, czekać i ufać, będę cię szukać pośród gwiazd. Kto wie, co będzie za 100 lat, może tam idziemy razem i płoną ogniska, jak wtedy przed ołtarzem, pośród gwiazd śpiewasz mi tak. Będę cię szukać, czekać i ufać, dobijać i pukać do twych bram. Będę cię szukać, czekać i ufać, będę cię szukać pośród gwiazd. Będę cię szukać, czekać i ufać, dobijać i pukać do twych bram. Będę cię szukać, czekać i ufać, będę cię szukać pośród miłość w wykonaniu Sorry Boys. Pani Ewa pozdrawia z rzeźkiego Bytomia, 2 tygodnie temu Zakopane, tydzień temu Kraków, a dzisiaj Bytom, ale i tak jest pięknie. No a zdjęcie pani Ewy i syna z Krakowa i to jest zdjęcie skąpane w słońcu. Nie wiem jak dziś w Bytomiu, ale w Warszawie powoli, powoli, nieśmiało pojawia się taki bardziej wyraźny cień, co oznacza, że słońce wychodzi. 25 minut po godzinie 8, za kilka minut sprawdzimy, jaka prognoza pogody przed nami, tak żeby Państwo doskonale wiedzieli, czy wybierać się na dłuższe wyprawy weekendowe, czy może jednak krótsze. O, bo wybierać to się na pewno zawsze warto. Proszę zostać z nami. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I was raised up by my mom alone. Worked herself into the grave trying to make us a home. She never left South Carolina. Oh no. My old man didn't stick around to see me grow. Raina Montaigne i Strong Enough. A teraz sprawdzamy, jaka prognoza pogody szykuje się nam na dzisiejszy dzień. Dla tych z Państwa, którzy zwracają uwagę na ciśnienie, powiem, że Polska południowo-wschodnia będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia w ciepłym powietrzu polarnym morskim, a pozostały obszar kraju w zasięgu niżu znad Skandynawii, za którym napłynie chłodniejsze powietrze i spadek ciśnienia. Na południowym wschodzie poza tym zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z opadami deszczu i też na Pomorzu opady mogą być silniejsze. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez centrum kraju po Mazury i Podlasie mogą się też pojawić burze, nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 22 do 27 stopni, może też być około 28 na zachodzie, a na północy od 17 do 21 stopni i tam wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu jedynie porywisty. No i na koniec jeszcze informacja konkretna o ciśnieniu, to wyniesie 1003 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Marrakechi, Marrakechi, Marrakechi. again. Małpy, węże, zaklinacze, kwiaty, dzieci. Rytmy się toczą kołem, muzyką miasto płonie. Kiedy tańczę z tobą pośród obcych twarzy, oczy lśnią kamieniami. Jeszcze wszystko może dzisiaj się wydarzyć. Jesteśmy tacy sami, gdy słowa są dźwiękami. Na ulicach mażoreli, mażoreli. Kobalt oślepia blaskiem. Wśród zieleni, od zieleni, ku zieleni. Co nocą też nie blachnie i staje się obrazem. A kobiety kolorowe tajemnice. Córek krzyk, gdy im matki myją włosy na pustyni, na pustyni, na pustyni. Od piasku w ustach cisza. Czekałam na ten utwór od wczorajszego wieczora. Wiedziałam, że jak zasiądę w tym studiu, to no niewiele jest lepszych miejsc, przyznam szczerze, bo wszędzie głośno, dużo dzieci i tym podobne, a tutaj to studio sprawia, że można tak się zatopić w muzykę i słuchać każdego dźwięku. Maria Sadowska i Leszek Możdżer w piosence Marrakeci. Przepiękna, jak dla mnie przynajmniej, nie wiem jak dla Państwa. Bardzo też pięknie dziękuję Państwu za wszystkie maile, jest ich bardzo wiele. Czytam wszystkie, będziemy za chwilę się do nich odnosić. Mają Państwo niesamowite pomysły na spędzanie wolnego czasu. Pan Kazik na przykład napisał, że mimo, że wakacje już powoli za nami, to jednak oni, Państwo, którzy prowadzą agencję, która to pozwala latać ze spadochronem. Oczywiście wszystko jest bezpieczne, ale też i z ogromną fantazją. No, zdjęcia przecudowne. Zachęcam Państwa do tego, żeby się zorientować, czy są możliwe gdzieś w Państwa okolicach takie przygody, bo na pewno są niezapomniane. Pan Kazik na przykład lata w Elblągu i pozwala też latać wszystkim tym, którzy mają taką ochotę. 36 minut po godzinie 8. Nie powiem, że wracamy na ziemię, no bo Julia Stone zabierze nas na pewno gdzieś w chmury. So I left and started dancing under the streetlight and you saw me and I saw that you saw me. And you were always one to wander around these places with eyes for ears and ears for ideas. And I said, I'll tell you what it was, I liked the way we felt. Your friend, he kept on talking, but I couldn't care. I know how I get when I hear people lie. Taka oto Julia Stone. Panu Jankowi bardzo dziękuję po raz drugi za mail. Dostałam zdjęcie. Niedobrze jest mówić o zdjęciach w radiu, ale pan Janek tak doskonale opisał też to, co widać na zdjęciu, że Państwu przeczytam. Otóż jest to zdjęcie Tatr z wczoraj bądź przedwczoraj, były nieco zamglone. Nie wiem, czy to zdjęcie wczorajsze, czy przedwczorajsze, pisze pan Janek, bo codziennie je wykonuję, wożąc aparat w bagażniku w drodze do pracy. Mam to szczęście, że widzę Tatry z bliskich okolic mojego domu. Stąd do Tatry jest około 100 km w linii prostej. Wiem, jestem szczęściarzem, bo jeszcze na pierwszych planach Beskid Wyspowy, Gorce, Beskid Sądecki, Pieniny i Babia Góra. Ta ostatnia przy dobrej widoczności. A teraz nadszedł jej czas, tej właśnie dobrej widoczności. We wrześniu powietrze często ma fenomenalną przejrzystość. Oczywiście czasem trochę pomagam sobie w bardzo amatorskim fotografowaniu zoomem, lecz okiem nieuzbrojonym też widać znakomicie. Dziękuję panu, panie Janie, za piękny mail. Ma pan talent do pisania, to na pewno można powiedzieć. O innych mailach też na pewno będziemy jeszcze mówić, bo bardzo serdecznie państwu dziękuję za to, że cały czas są państwo z nami i piszą też o poranku, znajdują czas na napisanie do redaktorów programu Trzeciego Polskiego Radia. 19 minut do 9. I froze in a strange pose with tight legs and tied arms. Under my fingernails, mud of delusions scraped from the wall. Maciej Meller i Frozen oczywiście. Jakoś tak dzisiaj się wszystko układa w związku z pogodą. A to Frozen, a to huragany, a to jeszcze krzta słońca. No, tak będzie dalej. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Są Państwo po prostu kochani, naprawdę. Te wszystkie maile są cudowne i bardzo to jest dla nas ważne, że Państwo są tak bardzo z nami. 15 minut pozostało do godziny 9. Ryszard Jaźwiński zaprasza Państwa do kina. Fajny film. Od wczoraj w naszych kinach 5 nowych filmów, a do tego jeszcze mnóstwo dodatkowych propozycji festiwalowych w wielu miejscach Polski. Ale po kolei. Dla najmłodszych Vitello. Duńska animacja o życiu tytułowego małego bohatera. I to naprawdę życiowa historia. Chłopiec wychowywany jest wyłącznie przez mamę, tworzy więc własne wyobrażenie na temat nieobecnego ojca, a tymczasem w rodzinnym domu pojawia się kandydat na ojczyma. Film doceniony przez Duńską Akademię Filmową, co nie takie częste w wypadku kina familijnego. Nieco starszy jest jeden z bohaterów niemiecko-francuskiego dramatu Przesłuchanie. Tytuł zapewne wywołuje w Polsce jednoznaczne skojarzenia, ale tym razem chodzi o przesłuchanie w szkole muzycznej. Zafascynowana talentem swojego ucznia nauczycielka gry na skrzypcach, nie słuchając innych, stawia wszystko na jedną kartę, przy okazji zaniedbując rodzinę i własnego syna. Więcej może lepiej nie zdradzać, ale happy endu raczej nie oczekujmy. Więcej humoru znajdziemy w węgierskim komediodramacie Najgorsze wiersze świata. Nic dziwnego, bo jego autor Gabor Reis to specjalista od kina absurdu. Tym razem postanowił opowiedzieć w zdecydowanie lżejszym tonie o problemach i frustracjach prawie swoich rówieśników, jest niewiele starszy, czyli 30-kilkulatków. Zabawny, ale i momentami melancholijny film. Niektórzy nie mogą się doczekać kolejnej premiery tego reżysera, zresztą nie muszą czekać długo, inni omijają kina szerokim łukiem, gdy pojawia się jego nowy film. Jak będzie tym razem, dopiero zobaczymy, chociaż wiem, że liczne rezerwacje weekendowe już zostały zrobione. Polska nowość tego tygodnia to Pętla Patryka Wegi, opowieść inspirowana tak zwaną aferą podkarpacką, czyli lokalny półświatek, domy publiczne, gangsterzy i policjanci. Ostatnia z dzisiejszych premier jest dowodem na to, że kino z Islandii, choć specyficzne, wciąż trzyma poziom. Tym razem tamtejsza sława reżyserska Grímur Hakonarsson, autor na pewno pamiętanego przez wiele osób filmu Barany islandzka opowieść, postanowił pokazać na ekranie silną i nietuzinkową kobietę. Główna bohaterka, trochę jak z westernu, samotnie wymierza sprawiedliwość w każdy możliwy, no i często nieprzewidywalny zupełnie sposób. A przeciwko sobie ma niemal cały świat, w tym wypadku to jej lokalna społeczność. Życie na islandzkiej wsi, jak się przekonamy, do najłatwiejszych nie należy, ale na pewno będziemy kibicować zrodzonej z konieczności wojowniczce. Świetnym uzupełnieniem niewielu dziś premier mogą być pokazy festiwalowe. Najnowsze dokumenty z Polski i ze świata możemy oglądać właśnie w kilku miastach podczas Dogs Against Gravity, a najlepsze polskie filmy ostatniego sezonu na południu Polski podczas rozpoczynającej się dziś Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Ryszard Jaźwiński zdał Państwu raport z frontu kinowego. Dziś było o raportach z Łąki, to teraz raport z kina. Bardzo dziękujemy Ryszardowi Jaźwińskiemu, a z dedykacją dla Pana Adama piosenka taka oto. Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We've traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way.